di kàddoom duutu yëkkati ko ci kanam yonent bi mukk sallallahu alayhi wa sallam. Loolu nag mooy xam jëfe, xaw a jafe léegi lool xam jëfe. Bu doon nitu tey bu ñu waxee lii, ku ne da ngay seet ci biir mboolem mi ku yëkkati kàddu ba nga ne huwa min ahli naar, waaye doo wax ana min ahli naar. Jàngalekat yi tey duñ wax ni man la ñuy wax, diw la ñuy wax la ñuy wax, ndax diw la nangam, diw la nangam, diw la kàddum yëkkati ko, ci ay bii la bokk. Suratul Hujurat aya 2, yàlla neen inna alladhina, mboolem ñi nga xam ne yaxudduuna, dañuy sajj, maanaam dañuy suufeel, aswaatahum seeni kaddu, inda rasulillahi, fi yonentu bi yàlla bi, ndax ormaal ko gëm yàlla, ulaa'ika, mboolem ñi def loolu, alladhina, ñoo ñi nga xam ne amtahanallahu wala imtahanallahu qulubahum, yàlla natt na seeni xol, littaqwa, ngirug ragal, ba xam la nga xam ne moo ca nekk ci wàllu ragal. ñooñoo ñi nga xam ne dañuy suufel seen kaddu te duñu ko yëkkati. Ibnu Kasir mu ne akhlasaha littaqwa, imtahanallahu, yàlla sellal na qulubuhum, seeni xol, littaqwa, ba ragal mën caa nekk. Ibnu Kasir mun la ko firee tabarakal. ñooñu nag nga xam ne bu ñu toogee yeneen tibbi alayhi salaatu wasalaam, seen kaddu du jóg, dañ koy suufeel ndax ormaal ko gëm yàlla, ba yàlla sellal seeni xol, lahum maghfira, ñooñu am nañu njëggal, wa ajrun azim, ak pay gu rëy, pay gu mag, yàlla nañu ko yàlla defal te boolañu si. ñooñu loolu la ñuy am. Kon mu ñetteel bi ci li yàlla tabaraka taala di tere, muy indi nag di wane ñu doon def li muy wax. Mu di sababu nuzulu aaya ji lenn ci al araab mooy ñi newoon ca kaw ga te yoroon jikko yi kaw ga. Ndax li arab di wax, li alquran di wax al arab du fi nga dëkk rek, waaye jikko la. Al arab jikko la, mooy jikkoy nit koo xam ne li xew moom xamagu ko. Ñooñu dañ daan ñëw ci kër yonent bi alayhi salatu wasalaam, yàkkam ci tax ñu naan ko yaa muhammad ukhruj ilayna, yaa muhammad ukhruj ilayna, yow muhammad génnal wax ci ñun, génnal. Yàlla di wan loolu kenn du ko def. Inna alladhina, mboolem ñi nga xam ne yunaadunaka, ñi ngi lay woo, min waraai alxujuraati, ca ginnaaw néegi soxna ya, aksaruhum, li ëpp ci ñoom, laa yaqiluuna, jëfandikowul seen xel, duñuy uqala. Suñ jëfandikoo seen xel daañu xam ne teggin ak sàmmoonteeg ku mag, rawatina ku mel ni rasulullah, war naa tax duñu yëkkati seeni kaddu di ko waxee wax ji. Ñu ne mooy Uyaynatu bintu Husayn ak al aqrah ibnu xaabis tabarakallah, ñëwoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ak juróom-ñaar fukki nit ci waa bani tamim. Waxtu tusbaara, yonent bi alayhi salaatu wasalaam añ ba noppi, di noppalu nag dugg biir néegam, ñu ne ci biti ñoom naan ko génnal ci ñun, dañoo yàkkamteeg, dañoo bëgg a dellu. Lu jafe la bala yàlla dee yóbbu ci kër sëriñ si ñu baax, ñi nga xam ne ñoom lañ yàlla booleeg ñoom, yàlla na yàlla yokk leen tawfiix. Léeg-léeg nga dem ci foo xam ne dangay ak siñoo la dafa ubbeegut, tabarkàlla boo yàkkamtee dangay daal di ni rek damay daal di dem. Waaye fii yàlla daf cee teg lu am solo ca asahabatul kiram ak seen sëriñ ba sallallahu alayhi wa sallam. walaw annahum sabaru fekkon ñom dañu muñ walaw annahum sabaru fekkon ñom dañu muñ muñ ba kan ba kañ hatta takhruja ilayhim ba nga genn ci ñom waaw hatta ji nak waxul ne so julé tak san ngay genn waxul bu julé timis lay genn waxul bu julé gey lay genn hatta takhruja ilayhim rek ñu muñ ba bangay genn lol tam lu jafé la ne ci kër nit ak ci soxla ko mu ne ci bopam wala mu am ci yëm nek yo xamul nga bëgg jël sa yakam ci dugul ci yakam tém genn ko ci lam nek mu ñew ci li nga nek té nga dem hatta takhruja ilayhim mu ne buñ muñoon ba nga genn la kana khayran lahum moy gën ci ñom ak lo yag yag ci biir doora genn tabarakallah yëmbut wallahu yalla khafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu bal te yeram ñu suratul hujurat aya jurum lool moy ñettelu terap sunu borom tabarak wa taala bu len jitu yalla ak yoonent bi bu len yekuti sen kaddu diko tek ci kaddu yoonent bi bu len biral sen wax ci mom ni ngeen di wotante ñentel bi ñu ci walu xibar xibar bo xamni dafa jog te jogewul ci ko xamne ko manu la wala sax man na am manu na waye du professionnel ni ñi deg ko xibar ak niñ koy joxe ak ni mu wara maté ak ya tay manki ak ya koy leral ak yoyu am njangam ak guccu dañu na ci lene manam sababu nuzul ay ji yeen ci bi ali salatu wassalam dafa yebal al walid ibn uqba ci al haris ibn dirar ndax mu dem dajal la fa nek ci ay azaka ti andiko al walid dem ba ca yon wa tit titu bopam jak ragal nit ñi daldi wagneekul bopam buma aksiya ti ñew ak loxoy neen xana mënon na ne man kat dama ragal aguma dede mu dal ne yow mi yalla yoni man dal fa nga ma yoni won dañu murtad genn nañ ci diine neenañu dootu ñu joxe azaka sa bu yeb dal di jur da seen jasi fasiyene genn ilayhim wa qitalihim alquran dal di addu ne epp na def ya ayyul ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sen len xibar bi bu len demagum ndax fi xibar bi joge set ko ban nopi dora addu mo gën jog rek dadi addu ëlëk ngeen koy reccu suratul hujurat aya juroom ben ya ayyul ladhina amanu e yeen ñi gëm ne yoonte bi yalla ko yoon in ja'akum sulen dikelate fasiqun kuma na gennuk top fasiqun kuma na sas ay wax fasiqun kuma na yok xibar fasiqun ko xamne ragal na ba fa ñuy tank xibar yi mun fa ag ci bëgg jotali xibar binaba in mu'in lenu xibar fatabayyanu na ngeen leer lu xibar ba tabarakallah xibar bu jogoti na ngeen leer lu xibar ba in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ndax xibar li aduna gëna soxla fi nek ci la bok yi ci jaar ci internet yi ci jaar ci radio yi yi ci jaar ci télévision yi yi ci jaar ci bindukaay yi lepp nit ñangi top yépp te doyul gënu xibar lolo tax xibar momu bu ñewé fatabayyanu na ngeen ko leer bu an tusibu ba du ngeen dal xawman aw nit songu len bi jahalatin te tek ko ci ñak xam deug deug mbir ma ngeen songu len xex ak ñom lu bari yaqku ci yu bari faatu ci fatasbihu ngeen xey ginaa bam leen leereene di nuut noonu naadimina di rëccu ala ma faaltum li ngeen def lépp. loolu lu jara bay xel la te yaatal jumla ji yaatal aay bi mooy fa xibaar ñëwee rek bul nekk benn nopp bala nga cee addu xamal lu ci lu wér tabarkàlla ndax xibaar mën naa tas kër mën naa tasum pénc mën naa tasub ànd mën naa tas programme mën naa yàq leneen tabarkàlla ti ñépp mënuñoo dékkoondoo xibaar ndax seen nopp tolloowul ak seen i déggukaay tabarkàlla. waalemu xam leen ne anna fiikum mi ngi ci seen biir rasulallahi yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen xam loolu yalemu ayuha almuminun أن بينكم الرسول المعظم والنبي المكرم المعصوم عن اتباع الهوى. تبارك الله لو يطيعكم فلان دون تب في كثير في البري من الأمر تمري كنت لعنتم دنجن صن دنجن صن دنجن ألكو. ابن كثير من يعلم أن بين أزهركم رسول الله fa'azzimuhu wa waqiruhu na ngeen xam ne yonente bi mi ngi ci seen kanam mi ngi seen biir màggal leen ko ormaal leen ko te ngeen xam ne mi ngi ànd ak yéen te yërëm leen su leen doon topp lu ngeen tànn mu ànd ci ak yéen dana mujj yàgg mu diis di ngeen ko àttan tafsir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak benn yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkoon kon nu ñu yëkk ci rek mu ne kon acca léeg-léeg du taxaw ne duñ ko fi defe kon dana mu jàgg ñépp dugg ci loo xam ne duñu ko àttan sallallahu alayhi wa sallam walakin allah waaye yàlla subhanahu wa taala xabbaba ilaykum al iman walakin allah waaye yàlla xabbaba soppuloo na def na leen ngeen sopp xabbaba ilaykum def na leen ngeen sopp al imaana gëm nawara basairakum fa xabbaba ila nufusikum al iman loolu yàlla defal nit te mooy gëm ne yonente bi du juum mu defal ko jullit mu gëm ne ko mat la loola xabbaba ilaykum al iman subhanahu wa taala wa zayyanahu mu rafet al iman ba mu rafet fi qulubikum ci seeni xol nit ñi bëgg al iman wa karaha ilaykum al kufra mu bañ loo leen ak kéefër mu bañ loo leen ak kéefër wal fusuqa bañ loo leenuk caay-caay wala isyaan bañ loo leenuk moy tabarkàlla yii yëpp yàlla defal ko al muminuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu xabbaba ilaykum al iman muy benn ñu bëgg gëm yàlla wa zayyanahu fi qulubikum muy ñett muy ñaar kon rafetal iman bi ci xol yi wa karaha ilaykum al kufra mu def leen ba ngeen bañ ak kéefër wal fusuqa def leen ba ngeen bañ ak jubadi wala isyaan def leen ba ngeen bañ ak moy ulaa'ika ñu yàlla defal lii humur rashiduna ñoo ñi nga xam ne ñoo jub yàlla ñu ci yàlla boole ulaa'ika humur rashiduna ñi meloo melo yii ñoo ñi nga xam ne ñoo jub gëm yàlla neex la rafet ci sa xol bëggoo ak kéefër bëggoo jubadi bëggoo ak mooy yàlla ñi yàlla defal ñii ulaa'ika humur rashiduna yàlla ñu ci yàlla boole. am na ci nit ñi ñoo xam ne fi mu nekk li di ak njubadi du neex ci ñoom mukk waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne ak njubadi rekk neex ci ñoom ku yàlla boole nag ba nga xam ne yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne ak njubadi neexul ci yow ak mooy neexul ci yow ak kufur neexul ci yow ñooñu humur rashiduna ñooñu ñu jub surat alxujuraat aaya juróom-ñaar fadlan min allah yi nag mbaax la bu jóge ci yàlla gum defal nit ñi waaye amul bureau bu ñuy déposé ay damaan fadlan min allah amul kenn ku déposé damaanam ne yàlla damaa bëgg nga boole ma ci ñi nga xam ne xabbaba ilaykum al iman ca lañ bokk dama bëgg nga boole ma ci nangam nangam, amul benn demande bu nit defal sunu borom tabaraka wa taala ngir bokk ci ñooñu. Lu tax mu la cay boole? Fadlan min Allah, ndax la rek bu yàlla baax. Wa ni'matan, ak xewal. Wallahu yalla alimun, ku xam la. Hakim, ku xereñ la. Suratul Hujurat aya 5. Mu ñëw ci beneen atte ginnaa bi mu ñëwee ci ñeent yu xaram yooyu mu waxoon. Aay ji neenañu Anas ibnu Malik nee na dañu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam, cay soo demoon ci Abdoulaye ibnu Ubay nga waar ko. Te Abdoulaye ibnu Ubay mooy rasul munafiqin. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ne sahaba yi nan dem daa di war mbaam. Tabarkàlla, ku oyeflu woon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax waxuma la war mbaam, waaye dëkk bi fi mu nekk nii nit ñi jàpp nañ ne R4 kenn waru koo war, jàpp nañ ne dugg ci supérieur yooyu déedéet kenn ku nekk da ngay war lu seer a seer nekk ci yow dong. Tabarkàlla, yonent bi moom di war mbaam te di ko bokk ci saaba, ku oyeflu woon, ku oyeflu woon. Wa rakiba shimaran, daa di ànd ak jullit bi ñii di dox. Bi nga xam ne ne yonent bi alayhi salatu wasalaam agsi na ci Abdoulaye ibnu Ubay, mu ne ko sori ma moom Abdoulaye ibnu Ubay mu ne yonent bi sori ma, waat naa ne sa xeetu mbaam mi mi ngi may lor. Waaw, ngir saboote ko ci lim war, ne ko sa mbaam mi xetam gaa ngi may lor. Benn waay ci waa lansaar yi daal di mer ci li ñuy wax sëriñ bi yonent bi alayhi salatu wasalaam, ne ko waa ji ne ko mbaamu yonent bi moo gën moo la gën a neex xet yow Abdoulaye ibnu Ubay. Abdoulaye ibnu Ubay daal di mer, lansaar ba daal di mer, am ñu ko merle, ñu daal di jóg xeex ba tàmbali, yet ya jóg, dàll ya jóg. Yàlla ne wa in taifatani min al mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma, foofu mooy sababu aaya jooju akhrajahu sheytaani. Yàlla nee na wa in taifataani, soo xamee ne ñaari mbooloo min al mu'minati ba ko juli iqtataloo xeex nañu, ndekete ñaari mbooloo yu nekk julit dinañu xeex. Waaw, dinañu xeex. Mu ne waaw, yàlla xamoon na ne lii dina am, amoon na tabaarakallah yàlla bu muy bari. Wa in taifataani min al mu'minina iqtatalu, su ñaari mbooloo ci julit yi di xeex yéen julit seen bopp, fa aslihu baynahuma, defar leen seen diggante. Bu leen bàyyi ku ci bokkut di ci dugg, bu leen ci dugal kenn, bu leen ci woo kenn, yéen ci seen bopp na ngeen ko defar. Ndigal la ji bàyyi jaar bàyyi xelit nag. Yàlla waxut ñu jëli fenn lenn benn organisme wala benn fenn, déedéet fa aslihu baynahuma, ndigal li julit yi la ko jox. Ñii xeex ay mu'minuna lañ, na mu'minu ñu jógal ci seen bopp ñu gëm, maanaam julit yi jóg defaral ko seen bopp. Fa in baxat, su bewee ihdaahuma, benn ca ñaari mbooloo ya alal oxura, ca beneen ba lank fas yéene wii ca xeex ba, ah fa xaatilu, na ngeen ànd yéen ñëpp xeex allati tabaghi, ba nga xam ne moo bew. Xata tafia ila amrillah, ba mu dellu siwaat ci ndigalu yàlla, bàyyi bew ga ñëw di jëfe wa quwatal islam. Waaw, ko defee ñaari mbooloy xeex, menn mbooloo jóg di leen defare, muy ñetti mbooloo. Mbooloo miy defare ñëw ne mbooloo A nangam nangam, ñëw ne mbooloo B nangam nangam. Mbooloo alif daa di gantu, yàlla mu ne na mbooloo miy defare, mbooloo jim miy defare ànd ak mbooloo baa, ñu dem sànni mbooloo alif duma ko. Xataa tafia ila amrillah, fa in faat, su dellu see nag fa aslihu baynahuma, ngeen defar seen diggante, waaye bil adli, cig maandu, wa aqsitu, na ngeen jubalit nag, na ngeen maandu, na ngeen jubal. bo xamé ni ñi ngi défaré mbolo yi ci togn nañ ko ñu may wax ne ko ya togn ci ñu togn nañ ko ne ko kon nak yow lañu togn muñal akam ñu ko dello ne ko yow lañu togn muñal tax mu gif tok ci ñu ya tognit mu xamné mo togn iluk ci togn te ñu waxat ko ko mu may tuk togn fa aslihu baynahuma bila adli wa aqsitu te ñaari ba di jégué lol inna allaha yalla yuhibbul muqsitin ku bëgg ñi mandu la yalla ku bëgg la ñi nga xamne dañu mandu al baydawi mune wal aya nazalat fi qitalin hadatha bayna al aws wal khazraj fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam fihi darbun bis sa'fi wan ni'al wa yatadullu ala anna al baghi mu'min wa annahu idha kaffa 'an al harbi turika wa annahu yajibu taqdimu an nush wa sa'yi fil musalaha tafsir al baydawi dikki ñettel xatum ñett témir ak juroom ñaar fuk ak ben mune ay jangi wacc ci xex bu amon digënté aw sa qazrat ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam doorante nañ fay dal doorante fay yett mune day tekk rek nak ne kon kurel ba nga xamne mo bewon ci ñi gëm yalla la bokkon ci julit yi waye limi tekkit moy su baye xex ba ñu bayiko limi tekkit moy kuy defara da ngay lahi bir dox ci lu defar ndax nga mëna defar suratul hujurat ay juroom ñent yalla neena innamal mu'minuna ni gem dong ikhwatun ñoy ay mbokk innama adatun lil hasri fa ka'annahu yaqul la ukhuwa illa bayna al mu'minin wa la ukhuwa bayna mu'min wa kafir وفي الآية إشارة إلى أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام إنما شرح الحاج عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه ميدون في دي آية جي بنيوة إنما من أوسايل ونطق من كل شرون بوم غريك بوكوش تبارك الله أوسايل ونطق موي انما المؤمنون اخوه ني گم يالا دونو نودي مبوك وا كيب كو يد يالا ريك بوكتو نڭكاي تيكي نك ني جوليت جولتي مبوكام وا لولو القران جي واخي وكو نون دينا كو دي مثال ليك ليك مثال مو مو جارا باي خيل نخ اخو مو دي مبوكو day tax kula gis na xamne ci mbokk yi nga bok gis nga dekk bi amna ci quartier yo xamne amna ñu ay kaña waye kaña yoy ñu ci quartier bi yaq dañ fa nekk taxna bo demé ci benen quartier ba kaña ya fa nekk fofu gis kaña rek door ndax mbokkum kaña mom mbokkum kaña rek ñom kaña yépp ay yaq kat lañu tabarakallah kaña ci tilé nak ñen balmu yeen wacc leen ci geejju waye fo kaña mëna nekk ci dekk bi rek bu génné rek ñu door ndax yaq ga benen misal bi ñi nga xamni ñoy ay bol bol yépp ay mbokk la té bol def lu yiw rek lañ ko xamé motax fu ñu fekk bol rek wolu nañ ko mom bol bol ay mbokkam def lu yiw rek lañ leen xamé motax fu ñu leen fekk rek wolu leen ñom bol tabarkal waye nonu xalé yi di jëfëndiko ñukoy wax apot té buñ soxla seen bop ñu tek leen ci ñoom nit ay mbokk lañ waye seen jëf taxna suñu jëm ci dëkk bi rek tabarakallah nit ñi duñ leen wolu motax so ci jëndon benn bu bes ci marché ba def ci soow def ci sukar ak yépp koko jox limi bes duko jëfëndiko ndax ay mbokk ma tax waye bol mi nga xamni jiw dafa baax té nangu té itam ay mbokam bax so jëlon lañuy def ci pot boba def ko ci bol ba nopi raxas ko ci ñi gisunu ko nga def ciep ciep indi kenn lu wax lu mu defoon lu jitu li dañ koy tim rek lek na ay mbokam bax juludi it mu rek lañu waral nga xamne ko jëflantel rek mu jox lu jikoy bol ni bola ci morobam innamal mu'minu ikhwa ñi gem rek ñoy ay mbok fa aslihu bayna akhawaykum defar len seen digëntey mbok way defar len sen digantay mbok wattaqullaha ragal len yalla la'allakum turhamun qayna niram len suratul hujurat aya fuk yalla ñu ci juromelu téré juromelu li ñu haramal ci ay ci sar bi yalla neena ya ayyul ladina amanu yeen ñi gem la yasqar bu muretan qawmun aw nit min qawmin ci aw nit bone day re mag day retan retan nak ak re du ben retan moy da ngay gis nit ki mu def lu dun non nga ji ci re dang ko retan re nak moy da nga gis lu saxaram rek nga retan nga re lul moy re kon re ak retan du ben yalla nak fi retan lay tere moy gis nga nit ki am luko dal liko dal nga di ci re lul moy retan la yasqar bum retan qawmun yenn nit min qawmin ci aw nit asa khayna ñi retan an yakunu ñu nek khayran gën minhum ñelen di retan lool lu mëna am la nga gis nit diko retan yalla mu ne mëna am moole gën barkal la mëna am moole gën wala nisaa'u min nisaa bu yenn jigen retan yenn jigen asa khayna an yakunna ñu nek ñom jigen ñi retané ñi retan khayran gën minhunna ci ñelen di retan te asa yalla ibn abbas neena moy amna rek kon nak retanante ji jaruko rawatina nak ci digënté wu jigen mom bu solé lo sulul rek mu tambali la ré waaw mu ndax gis nga la diw sol demb mu ndax gis nga borom kumba si demb tabarakallah leg leg nga ñew ci barab neena ñu ñi la fay jox cër te cër ba joxinu retan la waaw la yasqar qawmun min qawmin mu di aw goor mu di aw jigen tabarakallah bu ñu démé ci suratu al mutaffifin suñu borom tabaraku taala mo fex neena amna jaamam yo xamne da no nangul lim santane waye ban koy def amna ñu ko nangut te suñu lam ramba ñuy wakanti di joxañante suratul hujurat lañu nek ay fuk ak ben wala talmizu anfusakum yalla ngi téré benen téré muy juroom ñaarelu téré wala talmizu bulin sikal anfusakum sen bop waaw lutax fi yalla ne wala talmizu anfusakum te waxul bu len sikal akhakum sen mbok wala ikhwanakum wala lenen moy yalla fi dalay won ne julit su de ayibal kenen du kokale ayibal bopam la ayibal alif la salam neena al muslimu mir'atu akhihi julit bu ne setu nga ci sa morom mbokay jël len setu ngeen xol ko boko xolé da ngay gis jenn way ci bir setu bi ni nga japp ne yawa ni nga japp ne ki ci setu bi yawa motax muy yaw nga diko jekal ak sikimam mom mi ci setu bi ndax woorna mom bu sikimam jekke sa sikim jek nga diko peñe mom ki ci setu bi ndax woorna mom bu ak peñe wa mokke sa peñe mok wala talmisu anfusakum in almar'u almuslim mir'atu akhi ni ngay defarale ki ci setu bi ndax japp na yawa julit bi taxaw ci sa kanam momit ni nga ko wara jappé te xati bu japp na yawa da ngay gëm na yawa wala talmisu anfusakum julul lay tek waye ki setu bi soko xolam fi nek ni deengal mbaxnam sa mbaxna deeng loko defal mu defi waye li lay xamal du yaw moy ndey xexal sa loxo rek nga xol sanday jor moy chamoñum sa chamoñ moy sanday jor tabarkal lolou ci jara baye xel la tuba bi ni ngi liggey ci dindiko ni ngi liggey ci bo jakarot ak setu bi bo xexé sanday jor muy ndey jor sa chamoñ muy chamoñ yag nañ ci nak resultat yi xeyna ci fan yi dañ ko genn wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala tanabazu bil alqab mune bu len ay balante ci ay dakental manam bu len yaq sen turi wala tanabazu bil alqab bu len yaq sen turi ha bi sa lismul fusuq mune bi sa bann lismul fusuq turu jubadi wala ngeen ban turu chay chay ba'da al iman ginaaw bi nga amé turu gem yalla wa man lam yatub kutubun nak